نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج ہمارا سیرت کا آخری عنوان ہے آپ کی جدوجہد کے نتائج ہر جدوجہد کے نتائج ہوتے ہیں اور نتائج وہ چیز ہوتے ہیں جو بالکل نظر آتے ہیں ہر کسی کو نظر آتے ہیں سامنے دیکھ سکتا ہے آدمی کہ ہاں یہ نتائج سامنے آ گئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد تو انسانوں کی تربیت کر کے ان کو جہنم کی زندگی سے بچا کر جنت میں جانے کے قابل بنانا ہوتا ہے اور یہ ایسی تربیت ہوتی ہے کہ جو زندگی کے سارے شعبوں کو اور سارے نظاموں کو اور سارے حالات کو پھر متاثر کرتی ہے. چنانچہ آپ کی تربیت جو ہے تو اس تربیت سے جو شخصیات وجود میں آئی ہیں ان کے اعمال، ان کے صدقات، خیرات، خدمت خلق، ان کی زندگی تو مثالی ہے. صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھیں تو وہ بہترین رہنمائی سے کہا کہ فرمایا گیا ہے کہ اصحابی کا نجوم بھائی مقتدی تم اہتدی تم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پاؤ گے. جن کی زندگیاں پڑھنے کی ہیں کہ ایسی تربیت ہوئی، ایسی شخصیات وجود میں آئیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ خدمت خلق کے شعبے میں اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈوں، تو میں نے آبادی سے باہر ایک جھونپڑی دیکھی، اس میں ایک بوڑھی عورت تھی نابینا اور معذور. اس کی جگہ کی صفائی کرنا، اس کے لیے پانی کا بندوبست کرنا، کھانے کا بندوبست کرنا، میں نے سوچا کہ میں کر لیا کروں گا. کہنے صبح سویرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے سارے کام کسی اور نے کر لیے. پھر کہ دوسرے دن میں اس سے ذرا اور پہلے گیا تو پھر میں نے دیکھا کہ اس کے سارے کام کسی نے کر لیے. تیسرے دن پھر میں اور پہلے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کام مکمل کر کے باہر نکل رہا ہے. تو میں نے دیکھا یہ کون تھا، یہ خلیفہ وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا. کہ پھر مجھے خیال ہوا کہ او ہو، اس آدمی کا مقابلہ میں کسی شعبے میں نہیں کر سکتا. تو یہ تربیت آپ کی شخصیات کی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود اپنے زمانہ خلافت میں رات کے وقت جو ہے اکیلے نکل کر چاروں طرف گشت کرتے تھے، حالات کا جائزہ لیتے تھے. انہوں نے مدینہ سے باہر ایک خیمہ لگا ہوا دیکھا آدمی باہر بیٹھا ہوا ہے، جا کر اسے سلام کیا. تو کون ہے؟ اسے کہا میں دیات کا رہنے والا ہوں اور یہاں آیا ہوں امیر المومنین سے کوئی اپنے تکالیف بیان کر کے مدد لینے کے لیے آیا ہوں. خیمے کے اندر میں اندر سے آواز آ رہی ہے چیخوں کی، تکلیف کی، یہ کیا بات؟ نے کہا اس کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ جائیں. کہا نہیں، آپ مجھے بتائیں، آپ ضرور بتا دیں. تو اس نے کہا کہ میری بیوی کا بچہ پیدا ہو رہا ہے. تو کل کوئی اور ساتھ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے. اسی دے گھر آئے اپنی اہلیہ مبارکہ، آپ کی ایک بیوی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. ان سے کہا کہ بڑے ثواب کی چیز تیری قسمت میں آئی ہے، اگر تو اس کے لیے تیار ہے کہ ایک دیہاتی آدمی باہر ہے، اس کی بیوی اکیلی ہے، اس کا بچہ پیدا ہو رہا ہے. اس نے کہا میں بالکل تیار ہوں. نے کہا اس کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں ساری لے لیں. کہتے سارا سامان ہم نے لیا، وہاں پر پہنچے، مجھے خیمے کے اندر کر دیا. خود امیر المومنین نے آگ جلائی اور آگ پر کھانا تیار کیا. یہ کھانا تیار ہوا، اتنی عورت کا بچہ پیدا ہو گیا. اور اندر سے میں نے آواز دی کہ امیر المومنین اپنے ساتھی کو بیٹا پیدا ہونے کی مبارکباد دے. کہ اس آدمی جب امیر المومنین کا نام سنا تو گھبرا گیا. میں کہا کہ نہ آپ گھبرائیں نہیں. کہتے ہو پکی ہوئی ہنڈیا جو تھی مجھے اندر دی کہ ان کو کھلا دیں. اس عورت کو میں نے کھلایا، پھر باہر میں نے ہنڈیا دی. اس نے جو آدمی تھا اسے کہا کہ تو بھی کھا لے، تو بھی سارے رات جو ہے جاگتا رہا اور دونوں خاوند بیوی 22 لاکھ مبابیل کا خلیفہ اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس گھر آ گیا. یہ تربیت تھی جو نظر آ رہی تھی. پھر ہم لوگ بڑے کہتے ہیں کہ سٹیٹ وجود میں آ جائے, سٹیٹ وجود میں. سٹیٹ کا وجود میں آنا بنیادی مقصد انبیاء کا نہیں ہوتا, تربیت مقصد ہوتی ہے. تربیت کے نتیجے میں سٹیٹ بھی وجود میں آتی ہے, یا نبی کے ہاتھوں خود آ جاتی ہے یا اس کے پیروکاروں کے ہاتھوں پر وجود میں آ جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام خود تو سٹیٹ قائم نہیں کر سکے, لیکن بعد میں جو ان کے پیروکار آئے ہیں تو ان کی بہت نیک بادشاہ آئے ہیں اس میں, ان کے پیروکاروں میں. اور کہ سٹیٹ وجود میں آئے, سٹیٹ انسانوں کو کیا دے؟ سٹیٹ کے ذمے سب سے پہلی بات جو انسانوں کو دے وہ یہ ہے کہ سٹیٹ امن و امان دے. یہ سب سے پہلی ضرورت ہے. امن و امان نہ ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا, کوئی چیز ترقی نہیں کر سکتی. کہ امن و امان کا کیا حال ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا ایک عورت ہوگی نوجوان زیورات سے لدی ہوئی خوبصورت, مدینہ عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرے گی اکیلے اور کوئی اس کو گزر نہیں پہنچا سکے گا. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, کہتے ہیں میں سامنے بیٹھا ہوا تھا, یہ حاتم طائی کے بیٹے تھے. تو کہتے ہیں میں نے سنا جو راستہ آپ نے بیان کیا وہ تو ہمارے قبیلہ بنی تہ پر سے گزر رہا تھا. تو میں نے کہا ہمارا قبیلہ بنی تہ ڈاکوؤں کا قبیلہ, اس پر سے عورت صحیح سلامت گزر جائے گی اکیلی زیورات سے لدی ہوئی؟ کہتے ہیں دور فاروقی میں واقعی یہ ایسی عورت نے سفر کیا ہے, قبیلہ بنی تہ پر سے گزر کر گئی ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہ قبیلہ بنی تہ جو ہے وہ ڈاکوؤں کا قبیلہ نہیں تھا, وہ اولیاء اللہ کا قبیلہ بن گیا تھا. اتنا امن و امان آیا ہے. قانون کی عملداری ہو. حضرت علی رضی اللہ کا کیس, یہودی کے خلاف انہوں نے کیس دائر کیا اپنے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. یہ تابعی ہیں لیکن بہت قابل قاضی ہیں. عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں قاضی مقرر ہوئے تھے. تو قاضی شریح کی عدالت میں کیس پیش ہوا کہ میری ذرا گم ہوئی تھی, اے یہودی کے پاس جو ذرا ہے میری سے میری ذرا چرائی ہوئی. تو انہوں نے کہا میرے ممید کے لیے گواہ لائیں, جو آدمی دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمہ گواہ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ایک میرا غلام قمبر اور ایک میرا بیٹا حسن. تو انہوں نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے. قاضی صاحب نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ تو امام حسن ہے حضرت علی حسن کا حال, جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے سید شباب اہل جنت الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن الحسین. قاضی شریح صاحب نے کہا کہ وہ آخرت میں ہوگی, وہ بات دنیا میں قانونی ضرورت پوری کریں آپ. انہوں نے بعد گواہ ایک کیے, مقدمہ خارج کر دیا. قاضی صاحب نے مقدمہ خارج کر دیا, امیر المومنین کے خلاف فیصلہ ہو گیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا. یہودی باہر نکلا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو قانون کی ایسی عملداری ہوئی. اور جب امن و امان ہو, قانون کی عملداری ہو, تو تیسری بات پھر لازمی طور پر ہو جاتی ہے, وہ معاشی آسودگی ہوتی ہے. معاشی آسودگی تو خیبر کی فتح کے بعد مسلمانوں کے فاقے اور تندرستی یہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو سب آدمی ڈنڈورا پیٹتا تھا کہ لوگوں بیت المال سے گندم خراب ہو رہی ہے جلدی نکالو. دوسرا آدمی سر کو ڈنڈورا پیٹتا کہ لوگوں بیت المال میں شہد خراب ہو رہا ہے جلدی نکال کر استعمال کرو اسے. پھر آخر عثمان رضی اللہ نے اعلان کر دیا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ بھی نماز کی طرح عبادت ہے, اس کا بندوبست لوگ خود کیا کریں, خود زکوٰۃ نکالے خود دیا کریں, کیونکہ ریاست کا بہت بڑا اس پر وقت لگتا ہے زور لگتا ہے, تو اس لیے یہ کام خود کیا کریں, عبادت ہے رکن ہے کہ اس بات کو خود بھی پورا کیا کریں. اتنی معاشی آسودگی آئی ہے. اور عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دنیا اسلام میں زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں تھا, مال کی ایسی تقسیم ہوئی تھی کہ غرباء ایسے غرباء معاشرے میں نہیں تھے جن پر زکات لگتی ہو. اتنی معاشی آسودگی آئی ہے. تو یہ وہ نتائج ہیں جو آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں اور سارے انسانوں نے دیکھے ہیں. اس لیے کچھ تو صحابہ کرام کو کچھ جگہوں پر لڑنا پڑا ہے اور کئی جگہوں پر لوگ جو ہے وہ خود آ کر جو ہے تو بلاتے رہے ہیں کہ آپ آ کر ہمارے علاقے کا چارج لیں, ٹیک اوور کریں. بلکہ اسپین کا جو طارق بن زیاد کا جو حملہ ہے نا, تو اسپین کے لوگوں نے خود بلایا ہے مسلمانوں کو اپنی حکومت کے خلاف, کہ ڈالبرگ کی حکومت تھی اور کاؤنٹ جولیان اس کا ایک علاقے کا نواب تھا. تو اس زمانے میں کہ عورتوں کے تعلیمی ادارہ نہیں ہوتے تھے, بادشاہ کے محل میں لڑکی آتی تھیں اور زندگی کے آداب وغیرہ سیکھتی تھیں. اور کاؤنٹ جولیان کی بیٹی فلورنڈا یہ بھی دربار میں آئی ہوئی تھی اور راڈرگ بادشاہ سے اس پر زیادتی ہو گئی. اس نے آ کر باپ کے آگے فریاد کی, اس نے کہا کہ اچھا چلو اب میں ان لوگوں کو اس کے سر پر لاؤں گا جو اس کی کھوپڑی کو سوراخ کریں گے, لیکن یہاں عدل انصاف کو نافذ کریں گے. تو اس لیے آپ اس نے خط لکھا, موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ جو شمالی افریقہ کے گورنر تھے ان کو خط لکھا. تو انہوں نے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 12,000 کا لشکر بھیجا ہے جو جا کر جس کو جبرالٹر کہتے ہیں نا جغرافیہ والے, جبرالٹر جو ہے جبل طارق سے بنا ہوا ہے, جبل طارق سے جبرالٹر بن گیا جی. جبل طارق پر اپنی فوج کو اتارنے کے بعد کہا جتنے کشتیاں جہاز جن میں ہم بیٹھ کر آئے تھے سب کو آگ لگا دو. لوگ ہیں نا یار, امیر صاحب کیا کہہ رہا ہے, سب جہازوں کو آگ جلا دو. پھر دوسرا امیر صاحب کا دوسرا فیصلہ اس سے زیادہ عجیب ہو رہی کہ سیدھے ایڈوانس کر کے میڈرڈ پر حملہ کرنا ہے, دار اخلاقہ پر کرنا ہے, نہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس نہ سیکنڈ لائن آف ڈیفینس اور نہ اور کوئی کر کے سیدھا جو ہے تو دار اخلاقہ پر حملہ کر رہا ہے, یہ کیسے. لیکن طارق بن زیاد کو پتا تھا کہ اس کی کرائے کی فوج تو میدان میں آئے گی راڈرک کی, لیکن عوام اس کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ اس بات کو یاد رکھیں کہ مملکت جو ہیں اس کی اصلی طاقت عوام ہوا کرتے ہیں. اگر عوام فوج کا ساتھ نہ دے رہے ہوں تو کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. یہ جو ہے تو فلسفہ کا اور منطق کا اور یہ عمرانیات کا اصول ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ابن خلدون سے لے کر سب کی سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عوام ساتھ نہ دے رہے ہوں تو نہ حکومتیں کامیاب ہوا کرتی ہیں نہ فوجیں کامیاب ہوا کرتی ہیں. مشرقی پاکستان میں کیا ہوا تھا, مفتی بانی جو ہے لوگ بنائی ہوئی تنظیم بنگالیوں کی اور وہ تنظیم آپ فوج کے ساتھ لڑتی ہے اور 90,000 کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر دیا, انڈیا نے آ کر ٹیک اوور کر لیا. تو یہ کیا بات تھی, عوام میں تائید نہیں تھی. اسی پر بڑی بڑی ناکامیابیاں ہوا کرتی ہیں. تو اقبال نے بڑی خوبصورت نظم لکھی ہے فارسی میں طارق بن زیاد کے اس جو ہے لینڈنگ اور ٹیک اوور پر, طارق چبر کنارے اندلس سفینہ سو, طارق نے جب اندلس کے کنارے پر اپنا جہازوں کو جلایا, گفتند کار تو بنے گائے حیرت خطاس, فوجیوں نے کہا افسروں نے کہا کہ عقل مندی کی روشنی میں تیرا کام غلط ہے, دور احمد سواد بسن باپ کیوں رسیں, اپنے وطن سے بہت دور ہیں باپ کیسے واپس جائیں گے, ترکی سبب ضرور شریعت کو جا رہا, اسباب کو چھوڑ دینا شریعت پہ کہاں جائز ہے کہ تو نے ریٹریٹ کا راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے. خندید و گزشت خیش بشمشیر بردو, وہ ہنسا اور اس نے اپنے ہاتھ تلوار کے دستے پر مارا. خندید دست خیش پشمشیر برد گفت، ہر ملک ملک ماں کے ملک خدا بات. اس نے تلوار اپنے ہاتھ تلوار کے دستے پر مار کر کہا کہ سارا ملک ہمارا ملک ہے، کیونکہ خدا کا ملک ہمارا ملک ہے. اور ایڈوانس کر کے پہلے والے میں اس نے راڈر کو اڑ کر جو ہے اسپین کو جو ہے تو قبضہ کیا، اور وہ 800 سال جو ہے تو اس پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. پھر زوال اسپین کی تاریخ خود پڑھو کہ کیوں ہوئی ہے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، نہ آپ کے پاس وقت ہے میرے پاس آئیں، ورنہ میں تو 4 مجالس ہفتے میں کرتا ہوں اسی چیز کو بیان، اسی رونے دھونے کو بیان کرنے کے لیے. ایک اتوار کے دن بھائی مسجد میں مغرب کا عشاء، ایک منگل کے دن مسجد، پھر دو سے مغرب کا عشاء، ایک آیات آباد میں، ایک گھر پر. تو کبھی ان باتوں کو سننے کے لیے آنا چاہیں تو آیا کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.